Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Talán elnézik majd nekünk, hogy ma este is foglalkozunk egy kicsit a Szebbik nemmel, mert egyre érdekesebb példákat találunk a számítógép és a hölgyek viszonyában. Ennek csak örülhetünk. Kukkolás az interneten, avagy hogyan lehet ingyen szálláshoz jutni. Itt az Always Ultra valóban magába szívja majd a nedvességet, az éppen aktuális szeretők zokniai tényleg a tudomi sem mitől lesznek tisztábbak. Netes tanácsok 9 hónapon át a terhes anyáknak. Azt írja, hogy most már érdemes becsomagolni a feleségemnek, mert bármelyik nap megszülethet a gyermek, és legyen kéznél egy cucc. Lesz-e informatikai törvény Magyarországon? Előbb vagy utóbb az alkotmánynak rögzítenie kell a közérdekű információhoz való hozzáférés jogát. Persze ma is honlapozgató, infószótár, PC-tip, infomán és CD-zsoké. Mindez a modern időkben a számítógépes rádió műsorban. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza. Ezen a webhelyen meghallgathatóak az eddigi műsorok és egyéb érdekességek is olvashatók. A cím net.hu/modemidok. Mindjárt egy tegnapi, majdnem tragikus végű történettel kezdjük műsorunkat, de előtte a ma esti játékról. A nyeremény ezúttal a Pallas Nagy Lexikona című CD-ROM és a PC World novemberi száma. A kérdés az, hogy mikor adták ki a Pallas Nagy Lexikonának... Na, még egyszer mondom. Szóval mikor adták ki a Pallas Nagy Lexikonának... Hát ez sem sikerült. Na. Szóval a Pallas Nagy Lexikon eredeti kiadását 3 lehetőség közül lehet választani 1823 és 27 között, esetleg 1893 és 97 között, vagy pedig 1923 és 27 között. Aki tudja a választ, telefonáljon, a számunk 328 85 55. Honlapozgató Lengyel Rolandtól, szóval mi is történt tegnap? Szomorú magyar internetes vonatkozású hírrel kell kezdenem a honlapozgatót, mint ezt említetted is. Tegnap délután az internetot csevegő csatornáján valaki kicsit morbid módon a halott nő néven jelentkezett be, majd búcsúzkodni kezdett a netes csevegő vonal részvevőitől. Ezt követően, ezt már későbbről tudjuk, erős altatókat szedett be. Az utolsó sor tőle 3-4-3-kor érkezett. Az abszolút az egészben az, hogy hiszen beszélgettek vele, nek ellenére senki sem tudott semmit erről a lányról. A mentőket végül is a lány egyik barátnője hívta ki, aki munkahelyről jelentkezett be a netre. A lányról a kórházban bőve felvilágosítást nem adtak, hiszen nem adhattak, de az internetoban közölt információk szerint állapota javulóban van. Ám akadnak, akik nem halálukat, hanem akár igen intim életüket osztják meg az internetezőkkel. Sokan, például én a netes barangolásaim során rátaláltam a livecamera.com-ra, ahol ingyen és bérmentve, itt még, félperces frissítésekkel nézhettem, ahogyan valaki köntösben netezgetés közben bort kortyol egy pohárból, aztán láthatunk már élőben olyat is, hogy hogyan szül valaki az interneten. Aztán ennél furcsább, hogy 6 lány úgy döntött, hogy belemennek egy olyan alkuba, hogy napjukat egy szép impozáns házból 26 kis digitális kamera segítségével bárki nyomon követheti. Ennek fejében ők ingyen kapják a házat és a tanulmányaikhoz a megfelelő pénzmennyiséget. A lányok egy amerikai rádióadónak nyilatkozva elmondták, hogy nem zavarja őket, hogy látják, azt is, amikor például WC-re mennek, sőt, azok a fiúk sem esnek kétségbe, akiket felhoznak magukkal, mert hogy a kis éjszakai kamerák természetesen a hálószobában is bent vannak, és kukkolnak még a legintimebb pillanatokban is. Tehát van, aki nemhogy fél attól, hogy az egész életen nyilvánvalóvá válik bárki előtt, aki hajlandó ezt is pénzt áldozni. Egyébként minden... említett webcím megtalálható a net.hu/modemidők oldalon. A maga mutogatós albérlő lányok esetét természetesen ne hagyjuk ennyiben, fanyalogjunk rajta egy kicsit tovább Gróf Miklóssal. Gróf Hasos nyavajgás, Szilágyi Kukac, Modern Idők, Négyzetgyök 2, szociálliberális műsorába, avagy Website Story. Érzésem szerint tisztán költségvetési megfontolások vezették lánykáinkat, akik elhatározták, non-stop élőt nyomnak az interneten, annak minden fényével és árnyával egyetemben. Némi televíziós tapasztalattal mondhatom ugyanis, nincs az a gyártásvezető, aki egy ehhez fogható live show vonalköltségét elő tudná teremteni, nem is beszélve a tévéadók villanyszámlájáról, vagy a közvetítésen kocsányos szemekkel csüngők tévéinek fogyasztásáról. Ezzel szemben az internet ugye ott van. A számítógépek a nap tekintélyes részében amúgy is magukban játszanak csupán, most legalább a vég nélküli real szomszédok, illetve szomszédnők kalandjai apasztják majd a vészhelyzet, meg a többi sikerdarab nézettségi indexeit. A számítástechnika kegyetlen valóságként vágja a nagyképű filmesek képébe. Kérem, operatőr, dramaturg, világosító és az egész filmes pereputy nélkül is lehet műsort csinálni. Itt az Always Ultra valóban magába szívja majd a nedvességet. Az éppen aktuális szeretők zokniai tényleg a tudom is, hogy mitől lesznek tisztábbak. Itt feltárul majd a kendőzetlen valóság. Mondjuk kíváncsi lennék azért arra, mi látszik majd ebből éjjel kettőkor, de lényeg a lényeg, valóban feltárul a maga unalmas vagy épp izgató valójában úgy, ahogy a világon időzónáktól függően minden. Ez a website komoly lépés a komplett világfalu, egyben a komplett őrület felé. Látom a jövőt, amikor Tókióban unatkozó japán titkárnők szurkolnak épp ágyban lévő lánykáinknak a sikerért. Amikor dél-afrikai vagy épp az északi foknál heringre váró halászok, londoni egyetemisták vagy épp párizsi nyugdíjasok csüngenek majd a képernyőkön, amikor világméretű beszédtéma lesz, Mucuska miért épp a kék szoknyáját vette fel ide vagy oda? Idehaza pedig 2 interpelláció meg 3 törvényjavaslat között, a kormány is belenéz majd a websájtba az euró-amerikai konform családmodell jobb integrálása érdekében. Az, hogy szükséges-e ez vagy sem, már egy másik kérdés, hiszen a fogyasztói társadalmak eszenciális lehetősége a website, az abszolút feleslegesség, melyet mindenki zabálni fog. Ugyanakkor elgondolni is rossz, milyen technikai lehetőség szabadul rá a világra ezzel az oldallal, hiszen ha van tükre a kultúráknak, e kendőzetlen, abszolút élő, vágatlan és igaz oldal, egyben az ottani erkölcs, gondolkodásmód, életvitel tökéletes leképezése. Képzeljék el mondjuk a dél-szudáni websájtot, vagy az észak-koreait. Azt a lehetőséget, amikor a társadalmak rájönnek, a valóságnál jobb, magasabb hírértékű információ egyszerűen nem létezik. Látni akartok minket? Valóban látni akartok minket? 2 klattyintás és Kim Jong-won munkadalokat dudol a WC-ben, Hiraro a Makatomó hánystoknyáját igazgatja Tongán, esetleg Kovács Géza, Steve Miller meg Akapi Matakabe épp a mikroszemcséket próbálja kipiszkálni a foga alól egymástól 20 000 kilométeres távolságra. A lányok nyíltsága, a veszekedések, örömök, vágyak, kendőzetlen képernyőre vitele egyben az intimitás kérdését is felveti. Van-e értelme beszélni róla? Egyáltalán van-e még értéke? Régebben egy falu vett a szájára valakit óriási botrányként. Manapság tamponreklámok lágy libbenése uralja a képernyőt fizetett reklámidőben. A világ azonos tampont, mosóport, fogkefét és óvszert használ. A világ egy szelete most real-time vállalni fogja szexualitását. Teljesen logikus lépés előre. Na de mi van, ha mindenki? Persze számítástechnikai kapacitás kérdése az egész, és abban talán egyetérthetünk, hogy kapacitásban nem lesz hiány. Itt a Modern Idők, Szilágyi Árpád vagyok. A hálózaton persze nem csak az öncélú és nyálcsorgató furcsaságoknak van hely, hanem egy olyan szolgáltatásnak is, amely például a gyermeküket váró házaspárok látják hasznát. Vendégem Váradi Péter és felesége Nóra. Kicsin családunkat néhány nap múlva egy gyermek fogja meglepni. Hány nap múlva? Momentán 31. Most ez az oldal az interneten, a terhesség 280 napja alatt minden áldott nap ír valamilyen tanácsot. Most épp mi történik, továbbá mit kell csinálnod. Most ez neked, mint leendő apukának szól? Van apuka jellegű oldal, tehát kimondottan megmondják, hogy az apuka ezt az oldalt nézze meg, az anyuka meg ezt, de ez a napi részletezés, ezt a feleségemmel mindketten olvassuk. Mindig leírja, hogy ha valamilyen vizsgálatra el kell menni, akkor most kell elmenni. Továbbá elmondja, hogy ez a vizsgálat az milyen lesz, ne ijedjünk meg tőle, mert csak ennyi és ennyi történik. Mondj egy példát. Például az első ultrahang előtt elmondja, hogy ne ijedjünk meg, hogy bezselizik az asszony pocakját, az nem fog ott maradni, ez lemosható. Ne jegyjük meg azt a hideg a műszer, és hozzáérintik ahhoz a egyébként elég finom testészhez, a pocakhoz, ahol nem várná az ember, hogy egy hideg eszközzel a tapicsát, leírja. Szóval ezek olyan emberközeli dolgok. Hogyan hasznosítjátok ti ezt? Figyelembe vesszük, mint azt is tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok könyv jelenik meg ez ügyben, terhes anyáknak. Nem mindnek van igaza. Tehát meghallgatjuk ennek is a véleményét, meg annak is, meg amannak is, és megpróbálunk egy véleményt kialakítani. Nagyon nehéz, mert nálunk ez az első gyerek. Nagyon érdekes dolgokat ír. Na, például a legutolsó. Azt írja, hogy most már érdemes becsomagolni a feleségemnek, mert bármelyik nap megszülethet a gyermek, és legyen kéznél egy cucc. És ott leírja, hogy tegyük be a papucsot és a Halloween-et és a stb. És tegyünk meg teniszlabdát. És hát nézzük a feleségem, hogy vajon miért kell teniszlabdát betenni egy olyan anyának, aki épp szülni fog egy gyermeket. És leírja tanácsként, hogy azzal lehet majd jól megdörzsölgetni a hátát, hogy a sok erőltetéstől a hát elkezd fájni, és akkor oda teszem a teniszlabdát a hátához, és egy kicsit megdörgölöm. A névválasztásban ad nektek valamiféle segítséget ez az oldal? Hihetetlen névlistákat írnak, de hát az angol száz világra érvényes. Ti pedig magyar nevet akartok adni? Mindenképp olyat, amit magyarul könnyedén ki lehet ejteni. Aha. Igen, olyan nevet, ami magyarul létező név, de más nyelveken is ki lehet ejteni. Elárulnád, Nóri, hogy mik a tippek, hogy 31 nap múlva mi lesz a kicsi? Lány. Ha lány, akkor Ágnes, ha fiú, akkor Richard. Eddig. Mert hogy ezt sok nyelven ki lehet ejteni. Nekem még egy kérdésem lenne a ifjú és leendő anyukához, hogy hát nyilván te is használod a számítógépet, meg az internetet, hogy majd nevelkedik majd a kicsitek, odaengeded majd a számítógéphez? Mindenképpen, először majd felügyelettel. Lám-lám, most már nem csak cyberszex, hanem cyber anyukák és cyber apukák is léteznek. A modern idők hivatalos nyelvésze Bódi Zoltán. Sőt, cyber gyerekek is vannak, meg cyber punkok, meg cyber tér, szóval minden, ami cyber. És rengeteg olyan előtagú összetételünk van tehát, amit az interneten cyber kezdettel használunk. Mit jelent ez a szó? Hát ez tulajdonképpen ez a számítás technikai, hogy mondjam, eszközöket meg elméleteket jelenti, viszont az az érdekes ebben, hogy van ennek magyar változata is ám, a jó öreg kibernetika, ami már egy kicsit olyan régiesen hangzik szerintem, és az az érdekes, hogy miért mégis a cybert használjuk, miért nem a kibernetika, vagy a kiber előtagokat használjuk. Igaz, hogy a kiber néhányszor manapság már előfordul. Ez a dolog valószínűleg azzal magyarázható, hogy az internet bár nem mérhető a távolsága, viszont ennek ellenére egy olyan kommunikációs közeg, ami rettenetesen hatékony, és nagyon könnyen keletkeznek rajta csoportok. És a csoportokban a hatékony kommunikációval borzasztó könnyen terjednek a divatok, így az idegen nyelvi divatok is nagyon könnyen és gyorsan terjednek, így ugyebár az angol-amerikai divat, nyelvhasználati divat az a magyar internet használók körében is szinte törvényszerű, bár a netikett az tulajdonképpen itt nem igazán érvényesülhet minden esetben, de hát törvényszerűségeket azért nagyon nehéz itt találni. Infószótár jövő héten is. Két évvel ezelőtt itt a modern időkben nyilatkozta az akkori igazságügyminiszter, hogy egyelőre nem tervezik az internet jogi szabályozását. Manapság azonban egyre többször hallani, hogy nem csak a világhálózatra, hanem a teljes hazai informatikára kellene egy törvényt hozni. Dombi Gábor az Informatikai Érdekegyeztető Fórum főtitkára. Törvényekre van szükség elsősorban. Mert vannak olyan részterületei az informatikának, amiket egy nagyon koncentrált törvénnyel szabályozni kell. Tehát nem lenne egyszerűbb egy egységes törvényben mindent szabályozni? Nem, mert nem tudod, hogy mondjuk 2050-ben, vagy akár 5 év múlva, mit hoz a technológiai fejlődés. Tehát szükség van egy nagyon rugalmas informatikai törvényre, szükség van részfeladatoknak a szabályozására, tehát az elektronikus kereskedelemhez, az elektronikus aláíráshoz. Igazán, hogy egy új társadalmi szerződést kell kötni az információs társadalomra való tekintettel. Előbb vagy utóbb az alkotmánynak rögzítenie kell a közérdekű információhoz való hozzáférés jogát. A másik, ami a megélhetéshez fontos lesz, az a kommunikációhoz való jog. Tehát az információs társadalom korában, hogyha valaki nem tud bekapcsolódni internetes folyamatokba, nem jut hozzá olyan információkhoz, ami csak az interneten lesz elérhető, akkor ő meghalt. És nincs lehetősége belépni a normális, idézőjelben normális társadalom keretei közé. Igazából nincs olyan informatikai kérdés, szűken értelmezve számítástechnikai kérdés, amit szabályozni kellene. Ellenben van gazdasági kérdés, vannak büntető jogi kérdések, van a személyi jogvédelemnek csomó kérdése, vannak szerzőjogi kérdések, kiadói törvénybe illő kérdések, és a médiatörvénybe, vagy a sajtótörvénybe illő kérdések, az alkotmány és a médiatörvény kétharmados törvények. Ehhez az kell, hogy minden pártban, minden társadalmi szervezetben konszenzus alakuljon ki, hogy Magyarországnak nem csak polgárosodnia, hanem ezzel együtt modernizálódnia is kell. Az elektronikus kereskedelem azért szabályozásért kiállt, főleg a kereskedők hitelesítése. Tehát, hogy kik adnak el, és kinek adnak el, tehát az eladó és vevő valahogy pontosan be tudja azonosítani egymást. Ez nagyon sürgős, és már mindennapi égető feladat. Tehát, ami a gazdaságot előre viszi, feladatok, azokat nagyon sürgősen meg kell oldani. De a gazdaság az csak egy szegmense a társadalomnak. Katona Kálmán miniszter éppen egy múlt heti nyilatkozatában mondta, hogy tavaszig nincs is esély arra, hogy ebben a témakörben bármit is megvitasson a parlament. Van most már egy kényszerítő erő. Az, hogy a legértékesebb részvények a New York-i tőzsdén, az mégiscsak a távközlés és az informatika környékéről bukkannak fel. Ezeknek a lobby ereje irgalmatlanul nagy. Ezzel nem lehet kitérni. Az Egyesült Államok 93-ban kinyilatkoztatta, hogy az ő kormányprogramja az információs társadalom. Emellett el lehet menni, csak nem praktikus, mert Magyarország mégiscsak a külföldtől, a külkereskedelmétől függő ország. Tehát, mint látjuk, belefulladunk a saját búzánkba. Ezt valahogy el kell adni, ez új technológia kell, hogy eladjuk, minél magasabb színvonalú, hogy minél nagyobb árat kapjunk ezért a búzáért. Műsorunkat most reklámmal folytatjuk. Keith Sutton, a Nokia budapesti mobil kapcsolási üzletágának alelnöke, akivel a következőkben a harmadik generációs mobil kommunikációról fogunk beszélgetni. De először tisztázzuk, hogy mit is jelent itt a harmadik generációs kifejezés. It is a logical concept. Ez egy logikus koncepció, válaszolja a Nokia szakembere. Az első és második generációs vezeték nélküli rendszereket ugyan nem sorszámmal jelölték, de most, amikor a harmadik generációs rendszer tervezése folyik, gyakran használjuk visszamenőleg ezt a terminológiát. Az első generáció az analóg vezeték nélküli rendszert jelöli. A második generációban digitálissá vált az interfész, valamint a mobilkészülékek és a bázisállomás közötti kommunikáció. A legsikeresebb digitális technológia, a GSM, a második generációs rendszerek majd 90%-át teszi ki. A Nokia e-téren kiemelkedő sikerekkel büszkélkedhet. A harmadik generációban már megjelenik a nagy teljesítményű adatkommunikáció és a széles sávú interfész. A mai megoldások Európában és Ázsiában széles sávú CDMA technológiát használnak az interfészben, és GSM-et a hálózat alapjául. Az átvitelt az ATM oldja meg. Transport is done with ATM. Miért olyan fontos a Nokia számára az adatkommunikáció? Data is important because that az adat lényeges, mert az előfizetők igénylik, hangzik a válasz. Manapság a vezeték nélküli kommunikáció jó részt a hangon alapul, de mindennapi életünkben például az internet révén rendelkezésünkre állnak már az adatok. Hangok, képek, elektronikus fájlok, stb. A felhasználó joggal igényli, hogy ezek a mobiltelefonján is megjelenjenek. Ha ez megtörténik, a lehetőségek határtalanokká válnak. After that is done, the potential is boundless. Mit tesz az ön által vezetett csapat a Nokia-n belül a harmadik generációért? To implement high capacity data. Ahhoz, hogy a nagy adatkapacitást a vezeték nélküli rendszerekbe lehessen ágyazni, módosítani kell az interfészt. Ez a széles sávú CDMA technológiával valósítható meg. Ezen túl a hálózatnak megfelelő kapacitásúnak kell lennie ahhoz, hogy az információt a globális adathálóhoz vigye. Magyarországon feladatunk, hogy az adathálózat infrastruktúrát a GSM és a harmadik generációs mobil rendszerekbe beépítsük. Ez sok munkát jelent, ezért a Nokia az ezred fordulóig mintegy 500 munkatársat fog még alkalmazni Magyarországon. Kecsegteti hallgatóinkat, Keith Sutton. Reklám hangzott el a modem időkben. Otthonlap, ezzel a címmel hirdettek pályázatot tavasszal a középiskolásoknak, többek között a Petőfi Rádió támogatásával. A pályázatnak tegnap volt az eredmény hirdetése. A feladat az volt, hogy a suli honlapját tervezzék meg a diákcsapatok. A nyertes az Ady Endre gimnázium tanulói lettek. Ez a csapat lett a nyertes, akikkel Varga Gábor beszélgetett. Hogy kezdtetek hozzá? Hát először az anyagokat gyűjtöttük össze, az iskola történetét és a fényképeket készítettük el a bejáráshoz. Fölosztottuk magunk között a munkákat, elmentünk a könyvtárakba, leültünk, kijegyzeteltük a dolgokat, és ezzel foglalkoztunk, megfogalmaztuk. Hát megpróbáltunk emberi külsőt adni ezeknek. De mindig a külső a fontos. Az első benyomás a fontos, hogy az hogy néz ki. Persze emellett, hogy bemutatok, hogy hogy néz ki az iskola, be akartunk mutatni a belső életét is, ami nagyon fontos. A weblap készítést az sokan programozásnak tekintik, tény és való van ilyen része, de a weblapban, amit lát az ember, annak van gondolat háttere, mondani valója. A szöveg az nem csak begépelendő, hanem kitalálandó is, és a weblap attól jó, hogy amit rajta látunk, az is jó. Nyert az iskola azért ezzel a pályázattal egy elég szép összeget. Ez az összeg az iskola számlájára kerül, és remélem, hogy jut belőle számítástechnika fejlesztésre, és nem kis összeg. Nektek a mindennapi életetekben, meg az iskolai életben is, tehát a tanulás szempontjából mennyire fontos az internet? Hát én elég gyakran használom az internetet a házi feladat megírásához is, és az információk beszerzéséhez is, szóval szerintem elég fontos. Én úgy vagyok vele, hogy nem igazán szoktam használni az internetet, csak ilyen érdekességekre, meg hobbimat lekeresni róla, és onnan újdonságokat szerezni. Ez egy hatalmas adatbázis, nagyobb házi feladatokhoz használható, az a legjobb benne, hogy nagyon könnyű használni. Én az internetet legtöbbször csak levelezésre szoktam használni. Szeretném, ha lenni nekem otthon számítógépen, és otthon tudnám használni, akkor jó lenne. De így az iskolában nem nagyon van időm, hogy bemenjek. Olyan dolgokat érek el ennek a segítségével, amikről soha az életbe tudomást se szereznék. Például az angliai egyetemeknek a könyvtára, a Rodin Múzeum Párizsban. Ezek olyan dolgok, amiket én nem tudok oda menni, hogy megnézem, de az internetre rákapcsolódok, és akkor bele tudok tekinteni ezekbe a dolgokba. A Petőfi Rádió nevében gratulálunk a budapesti Ady Endre gimnázium diákjainak. Most pedig mentsük, ami menthető, a mai PC tippünkben az adatmentésről beszélgetünk Mak Attilával, a PC World újságírójával. Az informatikában, számítástechnikában megvan az a nagy előny, ami a köznapi életnek nagyon sok területén nincsen meg, hogy ez az adatok jellegéből fakad, hogy másolhatóak, és a másolat teljes értékű lesz. Tehát mondjuk elvesztem a személyemet, pénztárcámat, akkor nincsen róla másolatom, ezért egy nagyon kellemetlen dolog. Végig kell állni a sort, megint hát, újra kérvényezni, és a többi. Pontosan, és hát most, aki külföldön elvesztem az útlevelét, meg is ecseteljük. Az adatainkról tulajdonképpen lehet teljes értékű másolatot készíteni, és elég érdekes, nagyon sokan nem élnek ezzel a lehetőséggel. Az adatok archiválása, ez egy elég bonyolult eljárás, sok összetevőből áll, sok-sok szabálya van, amire figyelni kell. Csak mondjuk egyet kiragadnék, tehát egy cég mondjuk menteget az adatait, ott van szépen minden este megcsinál a mentést, és oda teszik gondosan a szekrénybe a szerver mellé. Most, hogyha egy özönvíz elmossa azt a szobát, vagy betörnek, oda elviszik a szervet, hát nyilván még elpakolnak egy pár dolgot, hogy egész mentés hiába való volt, mert oda veszett az eredeti anyagokkal a másolat is. Vagyis akkor érdemes nem csak a technikán gondolkozni, hanem azon a módszeren, hogy az adatok hogyan kerüljenek biztonságba, igen, a gépen igen. Kívül is. Igen, igen, vannak például olyan cégek, akik arra szakosodnak, hogy a mentéseket biztonságba helyezik, és megvan beszélni, hogy őkkor megáll a kocsi, jön egy ember, elvisz a dolgokat, és egy biztonságos helyen elrakják, ahonnan ők garantálják, hogy elő lehet keresni bármikor. Éppen minap beszéltem egy emberrel, aki hát adatmentésekkel is foglalkozik, és hát ő mesélt, hogy volt olyan eset, hogy jött be hozzá egy ember, tényleg teljesen remegve és kikészülve, és hozta holnap a gépét, hogy tervezett valamit, és hát holnap reggel le kell adni, és elszállt a lemezre, és nincs mentése. Szóval mondjuk mit használják? Hát nyilván az egyik legegyszerűbb egyébként, hogyha az ember valamire kimásolja a dolgait, flopira, ha nagyon sok van, gondolok itt képekre, tervezőkre, vannak nagy kapacitású meghajtók, az itt a legismertebb, de vannak nagyobbak is, gyorsabbak is, sok minden van. Ja, mondjuk a CD-rómok, most nem tudom kb. Mekkora összeg, mondjuk egy-két doboz fopi feltétlenül olcsóbb, de hát nyilvánvaló, aki rengeteg grafikus, aki mondjuk plakátokat tervez, vagy egy olyan stúdió, ami mondjuk reklámfilmeket csinál számítógépen, hát nekik nyilván egy CD-ró kell, mert hát ő nekik nem győzni flopival, se időben, se pénzben. Nekik jelenleg a CD-író. A modern idők ma esti kérdése az volt, hogy mikor adták ki a Pallas nagy lexikonál... Na, hát megint nem tudom ki mondani. Ilyen nincsen. Pallas nagy lexikonának eredeti kiadását. Köszönöm szépen, Bódi Zoltán. Hallgatunk a vonalban. Jó estét kívánok! Kívánok, Bukán Tamás vagyok Debrecenből. Tamás, önnek gondolom, hogy sikerül neki mondani a lexikon nevét. Pallas nagy lexikon. Kiváló, ez már jó beugró kérdésnek, én ezek szerint megbuktam volna a játékon, szóval mikor adták ki a lexikont? 1890-es évek, 93-tól 97-ig. Egész pontos. Ezt tippelte, vagy leemelte a polcról a lexikont? Nem, a múlt hét végén olvastam a Révai lexikon utolsó kötetének a zárszavát, Révai úrnak a megjegyzéseit, mielőtt jobb létre szenderült volna, éppen sikerült befejezni a zászlót, és abban olvastam, és abból emlékeztem. Hát akkor szerencsésen járt. Éppen most sikerült megszerezni ezt a kötetet, és belelapoztam. Köszönöm szépen, a nyereménye tehát ez a CD-rom, amelyen a Pallas nagy lexikona multimédia változata található, és ezen kívül megkapja a PC World újság novemberi számát, amelynek CD mellékletén a modem idők hangfelvétele is megtalálható. Nagy van számítógépe? Igen, van. Akkor meg tudja hallgatni műsorunkat később is. Gratulálok, és akkor most megtudhatjuk, hogy mit lehet még tudni erről a lexikonról Bódi Zoltántól. Többek között azt, hogy ugye bár ez a múlt századnak az egyik leghősiesebb, legnagyobb ilyen vállalkozása volt, nagy fellendülésben beletartozott ez a 16 kötet is, amit kiadtak. A mai napig nincsen ilyen összefoglaló és ennyire részletes nagy lexikon. Négy év alatt 16 kötet? Igen, hát ez egy elég komoly tempónak számítana még ma is. Na most a lényeg itt az, hogy ugye bár most megjelent ez CD-romon is, tehát értékőrzés történik manapság, kérem szépen. Az utóbbi időknek szerintem a legigényesebb adatbázis jellegű CD-roma jelent meg. 110 ezer címszó található egy darab CD-romon, nem kell cserélgetni közben a készülé, vagy a lejátszóban, a meghajtóban a lemez, 10 ezer illusztráció, 150 színes tábla, 35 ezer kereszthivatkozás, szóval nagyon igényes kiadvány. A telekommunikációs eszközökről a legfejlettebb az a telefon nevű címszó, Bell Graham Sándorról, aki Edinburgh-ban született, azt írja, hogy 1875-re tényleg oly készüléket hozott létre, melyben a hang vékony vaslemezt rezzent meg, miáltal egy közel lévő mágnes segítségével a vezető drótban áram keletkezik, és így tovább, és így tovább. Tehát el lehet veszni ebben a hatalmas adatbázisban. Ezután Infován hírek Lengyel Rolandtól. Újabb ingyenes internet elérést kínál egy amerikai cég. A dolog hátulütője az, hogy eleddig nyugodtan figyelmen kívül lehetett hagyni a reklámokat, amelyből a cég fenntartja magát és az ingyenességet. Ez a lehetőség viszont nem hagy nyugodni minket, ahogy írják, a reklámok követik a szörfölőt, azaz nem győzzük majd lelőni az újra és újra felbukkanó hirdetési oldalakat. Ez a forma állítólag sokkal hatékonyabb, mint a szalag reklámos hirdetések. Egyetlen atom ide-oda ugrálása generált bináris, azaz 0-1-es kódokat, nyilatkozták dán tudósok kísérleteik után. Ez azt jelenti, hogy a jövő évezredben már lehetséges lesz atomméretű csipek használata. A kísérleteket ugyanis most vákumos körülmények között végezték még csak. Nemrég elhunyt az internet egyik nagy úttörője, Jon Postel. A temetése minden internetező jelen lehet virtuálisan, ha ellátogat pont egy hét múlva arra a webhelyre, amelyen élőben közvetítik a végső búcsút. A pontos címet megtalálhatják a net.hu/modemidok oldalon. Mindjárt véget ér a mai modemidők, legközelebb jövő csütörtökön jelentkezünk. De még ma este folytatódik egy kicsit a téma, mindjárt kezdődik ugyanis Szabados Péter összeállítása, a Dia az ős multimédia címmel. A modemidők honlapját a Hungary Network gondozza, címünk tehát net.hu/modemidok. Szilágyi Árpád köszöni figyelmüket, találkozzunk egy hét múlva.